NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws & Co. Een verrassende wending in de zaak rond de aansprakelijkheid over Srebrenica. We halen de reacties. En we kennen Venus, Mercurius en de andere planeten. Maar er moet er nog eentje zijn. De wetenschap is er nog niet helemaal over uit. Straks meer. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet krijgen allemaal 15.000 euro. Eerder was dat nog het maximale bedrag waarop aanspraak kon worden gemaakt. Het bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als erkenning voor het opgelopen leed. Minister Bruins vertelt hoe hij op dat bedrag is gekomen. Ik denk dat als je een bedrag lager dan die 15.000 vaststelt, dan is dat een vorm van een klap in je gezicht te krijgen. Patiënten, nabestaanden, daar zit nog heel veel leed bij deze mensen. En, nou, ik dacht dat het op deze manier misschien goed was om het zo te bepalen. De aanvraagtermijn voor de regeling liep gisteren af. Zo'n 2000 mensen hebben er een beroep op gedaan. Minister Bruins denkt dat het nog een paar maanden duurt voordat alle aanvragen zijn beoordeeld. In het Caribisch gebied heeft het marineschip Zijner Majesteit Zeeland 2000 kilogram drugs onderschept. Dat gebeurde samen met de Caribische en Amerikaanse kustwacht. Het drugstransport viel op doordat de boot verdachte bewegingen maakte. Een gevechtshelikopter van de Zeeland en een snelle boot van de Amerikaanse kustwacht zijn er toen op afgestuurd. De smokkelaars zijn aan de Amerikanen overgedragen. De Zeeland patrouilleert sinds eind november in het gebied in het kader van de internationale samenwerking tegen drugssmokkel. De Hoge Raad bepaalt op 13 april of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De advocaat-generaal adviseert de veroordeling door het gerechtshof te herzien, omdat Dutchbed niet kon weten dat de mannen zouden worden vermoord. Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels 1 aangifte gedaan. De man van 58 heeft de afgelopen 35 jaar zeker 9 meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt. Maar er was tot nu toe geen aangifte tegen hem gedaan. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou nog een dochter hebben uit een buitenechtelijke relatie. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afhaalrestaurant in Utrecht moet 6 jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 had afgelopen zomer 's nachts ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen. Hij sloeg de man 2 keer tegen het hoofd, die overleed 5 dagen later in het ziekenhuis. De rechter noemt het een laffe actie. Een futiele aanleiding. Een ruzietje op straat met een verschrikkelijk gevolg. Lucas heeft de klapper van u niet zien aankomen. Schokkend is ook de blinde woede bij u. Nadat Lucas door de eerdere slagen van verdachte al in elkaar is gezakt, gaat u door. Het handelen van u heeft aan de nabestaanden en vrienden van Lucas onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed toegebracht. De veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. De Verenigde Staten trekken zich terug uit een wapenakkoord met Rusland dat in de Koude Oorlog werd gesloten. Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt de inzet van nucleaire en conventionele raketten die een middellange afstand kunnen afleggen. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS het verdrag morgen officieel zal beëindigen. President Trump dreigde al langer met het opzeggen van het verdrag. De VS is boos op Rusland omdat het tegen de afspraken in kruisraketten zou hebben ontwikkeld. De Russen hebben dat altijd ontkend. Het weer, op de meeste plaatsen is het bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het grijs en kan er vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt dan net boven nul. Jolanda van der Velden van de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag Petra. Wat verwacht jij voor spits vandaag? Het is over het algemeen een droge avondspits, dus dat gaat eigenlijk wel goed. We zien in ieder geval al dat in de Randstad niet echt veel extra drukte is. De bijzonderheden die we hebben spelen zich daar buiten af. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar heb je een half uur vertraging tussen Afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord. Het is een technische storing bij de Noordtunnel. De Noordtunnel blijft nu dicht in de A15 van Europort in de richting Gorkum. De vertraging vanaf Rotterdam-IJsselmonde is ruim een half uur. Je kan wel omrijden via de brug over de Noord. Werkzaamheden op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Alfred Liesel en knooppunt Zaardenheiken bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En in Zeeland gebeurde een ongeluk op de N256, de Zeelandbrug van Zierikzee naar Goes. Die is nu in beide richtingen dicht. Er moeten daar hooibalen van de brug afgehaald worden. Die waren van een vrachtwagen gevallen. Gaat zeker nog een uur duren. Je kan het beste omrijden via de N57, de weg over de Oosterscheldekering. Kering. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Door de kunstler kan de mensen na deze catastrofe het gespür voor hun vrijheid teruggeven. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Vanavond in Meldpunt. Veel seniorenflats zijn slecht beveiligd tegen brand. Waarom wil de overheid niet aan een verplicht brandalarmsysteem in alle seniorenflats? En de Max-ombudsman haalt verhaal bij een reisbureau na een mislukte Donaureis. In Meldpunt, vanavond om 7:10 bij Max op NPO 2. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. NPO Radio 1. NOS NTR. Buitengewoon teleurgesteld. Echt verschrikkelijk. Dit was het moment. Betekent dat de vakbeweging een kans laat liggen. Ik denk dat we een goede kans, een mooie kans, een unieke kans misschien wel hadden. Het lijkt me echt definitief. Verdrietig. Verdrietig. Bonden en het kabinet kwamen er niet uit en dus kwam er ook geen pensioenakkoord. Wat gaat minister Koolmees nu doen? En Johnny Lyon zong over Sofietje. En dat was niet zomaar een meisje, zo verklapte Frits Spits vanochtend al in onze uitzending. Sofietje was Sofie van Kleef en dat was niet de eerste de beste. Dat was een modeontwerpster toen in Amsterdam. Er was zogenaamde animositeit tussen die twee en er werd veel in de roddelbladen over geschreven. Maar in de praktijk en zeker later jaren zijn ze goed met elkaar omgegaan. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Reden voor verslaggever Mark Robin Visser om eens op zoek te gaan naar Sofietje. Mark Robin, heb je haar ook gevonden? Jazeker. Sofie van Kleef woont in Drenthe alweer bijna 30 jaar. En we hebben vanmiddag een wandeling door de sneeuw gemaakt. En we hebben John, zoals hij voor haar natuurlijk heet, herdacht. Want, zei Sofie, dat moet. John was een prachtige man en die moeten we goed herdenken. Straks meer daarover over Sofietje en John. En er wordt geschaatst in Hamar voor de wereldbeker. Sebastian Timmerman, jij zag de 3000 meter voor de vrouwen en een verrassende winnaar. Ja, want ze had al bijna 2 jaar niet meer gewonnen. Martina Sablíková, de Tsjechische, ze kan het nog. Een week voor de wereldkampioenschappen afstanden in Insel wint Sablíková op haar 31ste. Weer eens een keer een wereldbekerwedstrijd. Dat doet ze dus op de 3000 meter. Waar Antoinette de Jong en Irene Wüst trouwens ontbraken. Voronina uit Rusland tweede. Zueva uit Wit-Rusland derde. Geen Nederlandse dames dus op het podium. Visser en Wijfje worden vierde en vijfde. En we volgen ook het tennis. De wedstrijd in de Davis Cup ontmoeting tussen Nederland en Tsjechië. Marcella Mesker, hoe gaat het nu? Ja, mooie start hoor voor Tellen, Griekspoort debutant. Hij wint de eerste set van de Tsjechische kopman Jiří Veselý met 7-5. Lange set, 56 minuten. 4-1 voor, toen werd hij teruggebroken. 4 gelijk, 5 gelijk. Maar hij wist de Tsjech in de 12e game naar 7-5 te breken. Dus hele goede start voor de debutant. Kan je toch wat ontspannender spelen. Het is de eerste van 5 wedstrijden verdeeld over 2 dagen. Straks Robin Haase tegen Lucas Rosol. Maar de start in deze eerste partij best of 3. Ferrari trouwens nu met de nieuwe opzet van de Davis Cup. Die is goed, want Griekspoor, Tellen Griekspoor wint de eerste set met 7-5 van Jiří Veselý. We beginnen met Srebrenica, want het is niet terecht dat de Nederlandse staat aansprakelijk wordt gesteld voor de dood van ruim 300 mannen in Srebrenica. Dat vindt althans de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad en dat advies wordt meestal ook overgenomen. Advies staat ook lijnrecht tegenover een uitspraak van het gerechtshof eerder, dat juist wel vond dat de staat aansprakelijk is voor dit drama. Correspondent voor de Balkan, Mitra Nazar. Mitra, kun jij nog even kort vertellen waar deze zaak ook alweer over gaat? Ja, deze zaak begon al jaren geleden, toen nabestaanden van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica de Nederlandse staat voor de rechter sleepte. Zij houden Nederland en toen op de grond Dutchbat, verantwoordelijk voor de dood van duizenden mannen. Dat was in de tijd dat die mannen, hele families eigenlijk, Bosnische families, toevlucht zochten op het terrein van Dutchbat, legerbasis net buiten Srebrenica. En toen de troepen van generaal Ratko Mladic Srebrenica innamen, was Dutchbat eigenlijk de enige veilige haven voor deze mensen. Althans, dat dachten ze. Maar er ontstond toen een chaos. Mladic kwam steeds dichterbij. En die chaos die kennen we inmiddels wel uit de verhalen. De Nederlandse militairen hebben toen onder verschrikkelijke druk van de Serviërs moeten meewerken aan evacuatie van de mannen. Waarvan Mladic toen zei dat ze niks zou overkomen. Maar goed, the rest is history, zou ik zeggen. Zo'n 8000 mannen kwamen niet meer levend terug. En de nabestaanden houden dus, behalve natuurlijk Ratko Mladic en zijn mannen, maar ze houden ook de Nederlandse staat verantwoordelijk daarvoor. Ja. En daar draait het om, hè, die vraag van in hoeverre wisten de Dutchbatters wat de gevolgen konden zijn. En de advocaat-generaal zegt nu dat de Dutchbatters niet konden weten dat de geëvacueerde mannen zouden worden vermoord. Ja, het Hof heeft in 2017 geoordeeld dat de Nederlandse staat dus wel degelijk aansprakelijk is voor de dood van 300 mannen. Dat zijn alleen de mannen die in de Dutchbat compound zaten op dat moment. Er waren ook nog heel veel mensen daarbuiten. De Nederlandse militairen, dat zegt het Hof, hè, toen de Nederlandse militairen hadden moeten weten, er waren voldoende signalen dat die mannen gevaar liepen. Zodra ze de compound uit zouden gaan. Dus ze hadden moeten weten dat kon gebeuren zodra ze in handen van Mladic zouden komen. Op basis van die uitspraak van het Hof 2 jaar geleden krijgen de nabestaanden schadevergoeding. De Nederlandse staat was het daar niet mee eens. Dus die zijn in cassatie gegaan. Nederland heeft altijd gezegd, wij waren daar onder VN-mandaat. Dus kunnen wij als Nederlands leger, als Nederlandse staat niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat er is gebeurd. Maar ook de nabestaanden, die waren ook niet tevreden met die uitspraak. Die zijn ook in hoger beroep gegaan, omdat zij vinden dat het gaat om veel meer dan 300 mannen, waar de Nederlandse staat verantwoordelijk voor is, voor de dood van die mannen, van nog duizenden mannen, die buiten het hek van Dutchbat verbleven. Maar hoe kijken ze dan tegen deze uitspraak aan? Want dat is dus een ontzettende tegenvaller. Ja, het nieuws is nog niet helemaal gevallen in Bosnië, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat nog wel eventjes geïnterpreteerd moet worden. Want het is natuurlijk een advies van een advocaat-generaal voor het komende, de komende cassatieuitspraak in april. Het is niet bindend, maar wel erg belangrijk. En kijk, de nabestaanden, voor hen is deze zaak echt moet je voorstellen, een levenswerk. Die waren al teleurgesteld over de aanvankelijke uitspraak. Dus je kunt je voorstellen, die teleurstelling zal nu dubbel zo hard zijn. Maar natuurlijk wel met in het achterhoofd dat we moeten wachten tot de echte uitspraak in april. Kijk, zij hoopten juist dat ze meer zouden krijgen. Maar nu lijkt het erop dat ze misschien wel minder gaan krijgen. De advocaat heeft wel gereageerd en die heeft al gezegd dat het is een onbestaanbaar advies. En hij zegt ook dat de Hoge Raad dat advies niet hoeft op te volgen. En dat dit zo'n bijzondere zaak is dat het misschien ook niet zal gebeuren. Maar dat moeten we afwachten. De uitspraak is op 19 april. Dan weten we het echt. Dankjewel, correspondent voor de Balkan, Mitra Nazar. We gaan naar de verkeersinformatie. Het is droog, dus Jolanda van der Velden, valt het ook mee? Het zou wel mee kunnen vallen, alleen niet op die A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Dat heeft te maken met een technische storing bij de Noordtunnel. Die blijft ook dicht. Vanaf knooppunt Ridderkerk sta je daar in de file. Ruim een half uur, bijna 40 minuten vertraging. Ben je op weg naar Gorinchem, word je nu omgeleid via de brug over de Noord. En een ander probleem is in Zeeland. Daar is de Zeelandbrug in beide richtingen dicht in de N256. Het is voorlopig omrijden via de N57, de brug over de Oosterscheldekering. De Loosdrechtse plassen. Het is een prachtig recreatiegebied met aantrekkingskracht op vooral watersporters en natuurliefhebbers. En dit recreatiegebied tussen Weesp en Hilversum wordt ook wel de watertuin van Nederland genoemd. Maar de kwaliteit en het beheer van het gebied laten wensen over. En dus dacht de gemeente Weidemeren, het is tijd voor een opknapbeurt. Alleen kunnen de bewoners daar zich niet helemaal in vinden. De Nieuws en Koolbus is naar het gebied gereden, Saïda Magé. Ik ben best een beetje jaloers, ik zag de foto's. Het ziet er inderdaad wel mooi uit. Waar sta je precies? Ja, prachtig hè? Ja, we staan nog net niet in de Loenderveense plas geparkeerd. Maar het scheelt niet heel veel. Als de ramen open konden van de bus, Petra, dan hadden we het riet met onze vingertoppen aan kunnen raken. Het is echt een prachtig plaatje. Als u in de gelegenheid bent, u luistert nu en u kunt online ook meekijken. Want wij maken ook beelden, dan zou ik dat zeker aanraden. Ik zit hier met een aantal bewoners, zeg ik. Nou, een aantal. Het zit propvol, deze bus, want ze zijn betrokken. Paul Linsen en Ellen Kriek zitten naast mij. Ellen Griek inderdaad. Ja, dit plaatje. Paul, om met jou te beginnen. Gaat dit ooit vervelen? Nee, het verveelt nooit. Ik ken dit uitzicht al meer dan 20 jaar... Ik vond het echt prachtig. De eerste keer dat ik hier kwam, toen woon ik hier nog niet. Toen heb ik mijn auto aan de kant gezet en ben ik uitgestapt om gewoon eens eventjes naar de natuur te kijken en ervan te genieten. En is dat ook, was dat ook het moment waarop u dacht, ik moet hier een huis gaan regelen voor mezelf? Nou, dat was veel later. Maar dat speelde wel altijd in mijn achterhoofd mee. Dat ik dacht van, nou, dat is echt zo'n mooie plek. Dicht bij Amsterdam, in een prachtig natuurgebied. Met heel veel stilte. En ik dacht van nou, als ik ooit daar de gelegenheid krijg om een huis te kopen, dan doe ik dat. En dat heb ik gedaan. Ellen, ik zie je druk knikken. Dat geldt voor jou ook? Ja, je raakt hier nooit uitgekeken. Zelfs nu, het is een hele sombere dag. En ja, zelfs dan is het prachtig. Een beetje mistig. En voor de helderheid, wij staan iets verder op geparkeerd. Jullie wonen op de Horendijk. Hoeveel meter, kilometer is dat hier vandaan? Nee, dat is een paar. Dat is, wat is het, 25, 30 meter. Oh, zo dichtbij zelfs. Ja, want dit is het. Ik dacht dat jullie wel een eindje verder kwamen lopen, maar dat valt best mee. Nee, dus dit is ook wel jullie uitzicht dus. Ja, absoluut. Ja. Maar goed, jullie zijn lovend over dat uitzicht. Dat snappen we, dat beamen we. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd van er moet wat gebeuren. Een opknapbeurt. Zeker. Zijn jullie daarmee eens? Wat moet er gebeuren? Wat is er mis? Nou, het dorp is aardig verloederd. Er liggen nu ook plannen om het een en ander te gaan verbeteren. En dat is zeker nodig. Hè. Ze zijn al begonnen met het baggeren. En met prachtige leghakkers aan te leggen. En dus dat is allemaal een plus. Ja. Paul, wat vind jij dat er verbeterd kan worden hier? Nou, zeker. Het dorp kan zeker een opknapbeurt gebruiken. Er zou veel meer sfeer teruggebracht moeten worden in Loosdrecht. Maar dan hebben we het even Loosdrecht, als we het hebben over de plassen dan? Ja. Nou, een kan daar ook wat verbeterd worden? Ja, zeker. De plassen slippen dicht met bagger. Hè? Dus het wordt steeds lastiger om te varen. Dat merken we ook echt zelf. Nou, er is ook al 40, 50 jaar niet gebaggerd. Dus dat is echt heel hard nodig. Dus daar zijn jullie het met elkaar over eens? Absoluut. Ja. Waar zijn jullie het niet over eens? Wat is jullie angst? Nou, over de vaarverbinding. Dus een van de onderdelen van het gebiedsakkoord is dat er ook een nieuwe vaarverbinding aangelegd gaat worden tussen het noordelijk deel van de Loosdrechtse plassen en het zuidelijk deel. En dan voor de helderheid, op dit moment zien we helemaal niks hier varen, want dat mag niet. Nee. Als die plannen door zouden gaan, dan zou in de toekomst mogelijk zijn dat hier dus bootjes voorbij varen. Ja. En dat zien jullie liever niet gebeuren. Nou, daarvoor moet een dijk of een damwand aangelegd worden van 2 kilometer lengte. En dat leidt dan tot de bouw van een heel saai kanaal. Voor een paar bootjes. Maar het neemt voor heel veel mensen het uitzicht op die prachtige plassen weg. Ja. Nou, zo meteen schuift de verantwoordelijk wethouder aan. En dan gaan we kijken of hij jullie angsten weg kan nemen. Klein half uurtje, Petra. 16:45, dan zijn jullie weer terug met de bus bij de Loosdrechtse plassen. Wij gaan naar de Davis Cup. Nederland-Tsjechië, Marcella Mesker. Hoe gaat het? Na het tweede set staat de Nederlander Tellen Griekspoor een break achter. 2-1 pas, dus hij heeft nog even om die break achterstand goed te maken. Altijd even een beetje concentratieverlies na zo'n eerste setwinst. Knappe setwinst met 7-5 tegen de Tsjechische kopman Jiří Veselý. Ja, en hij speelt best aardig hoor in zijn debuut. 22 jaar. Harde werker, zo lijkt het. Allround. Goede eerste service. Hele goede voorhand. Backhand soms wat minder. Die zoekt de linkshandige Tsjech natuurlijk vaak op. En dat zal nog wel een kluif worden hoor. Hij heeft nog maar één set nodig. Want ja, er wordt tegenwoordig om twee gewonnen sets gespeeld. In plaats van drie gewonnen sets. Dus die heroïsche vijf setters bij de Davis Cup zullen we niet meer zien in deze nieuwe opzet. Maar in ieder geval, de staat van dienst van deze Tellen Griekspoor is heel erg goed tot nu toe. Eerste setwinst dus met 7-5. Nu 2-1 achter. En ja, hij heeft nog eventjes te gaan. Het is dus de eerste wedstrijd van vijf over twee dagen in Ostrava. Laboratoria. Oplossingen voor ziektes. Doorbraak. Stella blijft ons op de hoogte houden van wat er gebeurt bij de Davis Cup. En wij praten ondertussen over wetenschap. Mercurius, Venus, onze aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Ja, dat zijn de acht oude vertrouwde planeten die om onze zon draaien. Maar de vraag is er nog een negende planeet? Daarover is nogal wat discussie onder planeetonderzoekers. Canadese sterrenkundigen die zijn er bijvoorbeeld heilig van overtuigd dat die bestaat, anderen niet. Maar als die bestaat, ja, waarom hebben we hem dan nog niet gezien? Daphne Stam is planeetonderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zullen we even beginnen bij dat hele idee van die negende planeet? Want waar komt dat vandaan dat er nog een negende planeet zou zijn? Nou, heel ver weg van de zon, verder weg dan Pluto, draaien een heleboel kleine planeetjes rond. Die worden dwergplaneetjes genoemd. En een aantal van die planeetjes die hebben een beetje een afwijking in hun baan. Dus er zit een soort patroon in die banen. En dat patroon dat kan eigenlijk alleen verklaard worden door aan te nemen dat er iets die banen verstoort. Nou, en in 2014 waren er dus onderzoekers die hadden berekend dat iets een hele grote planeet zou kunnen zijn die heel ver weg van de zon staat. En met zijn zwaartekracht trekt hij die dwergplaneetjes dus uit hun baan een beetje. Ja, en dus door 1 en 1 op te tellen eigenlijk krijg je gewoon een hele planeet in de gedachtegang. Ja. Ja, en die hoe zou die planeet er dan uit kunnen zien? Qua grootte, afstand, et cetera. Want dan als je het kan afleiden van die andere planeetjes en hoe ze of die dingen die daar rond zweven, noem ik het even. Ja. Wat kun je daar dan verder uit afleiden? Nou, ze hebben dus berekend dat die planeet ongeveer 10 keer zo zwaar zal zijn als de aarde. En dat betekent dat die waarschijnlijk wel van rotsen gemaakt is, maar waarschijnlijk ook van een heleboel ijs. Want hij staat dus ontzettend ver weg van de zon. Ja, ja. Dus ongeveer 700 keer verder weg van de zon dan de aarde. En hij is dus heel erg koud. Dus dat hebben ze ook berekend. Hij is ongeveer min 200 graden Celsius. En hij doet dus heel erg lang om één baantje om de zon heen. Meer dan 18.000 jaar. Ja, dus dat is wat we weten eigenlijk. En wat nou zo apart is, is dat de mens eigenlijk in staat is om ver buiten ons eigen zonnestelsel planeten te ontdekken, maar deze dan weer niet ziet, echt ziet. Terwijl hij zou veel dichterbij moeten staan. Hoe kan dat? Ja, hij staat ook veel dichterbij dan die planeten bij andere sterren. En inderdaad, we weten, inmiddels kennen we iets van 4000 planeten bij andere sterren. Maar als deze planeet bij een andere ster had rondgedraaid, hadden we hem ook niet gevonden. En dat heeft ermee te maken dat hij zo ver weg staat van de zon. Hij straalt dus heel weinig licht uit. En hij is ook heel koud. En daardoor straalt hij ook heel erg weinig warmtestraling uit. Okay. En die planeten die we bij andere sterren hebben gevonden, daar zijn er eigenlijk maar een handjevol van die we ook echt op de foto hebben kunnen zetten. En dat zijn hele hete planeten van een paar duizend graden Celsius. En die zenden een heel sterk warmtesignaal uit. En daarmee zijn ze gevonden. Ja, de meeste van die planeten bij die andere sterren die hebben we nooit gezien. Maar we weten dat ze er zijn omdat ze bijvoorbeeld hun ster een beetje laten wiebelen of omdat ze af en toe voor hun ster langs gaan, waardoor we een heel klein beetje minder sterlicht meten. Dus we hebben het overgrote deel van die 4000 planeten nooit gezien. Nou, wat wel interessant is, dat ook Neptunus op een soort gelijke manier wel uiteindelijk is gevonden, toch? Ja, precies. Ja, want de planeet Uranus, die dus voor Neptunus zit, die is gevonden door William Herschel door een telescoop. in 1781. En de baan van Uranus die vertoonde ook een beetje afwijkingen. Dus als je gewoon ging uitrekenen waar Uranus elke keer zou moeten staan, week dat een beetje af. En toen hebben ook wiskundigen bedacht dat die afwijking zou kunnen komen door nog een planeet. Nou, en een Franse wiskundige die heeft dus berekend waar die andere planeet moest zijn. En een Duitse astronoom die heeft toen met zijn telescoop gekeken en had hem binnen een uurtje gevonden. En dus dat zo snel dus kan het uiteindelijk gaan. Als je weet waar die zou staan, nou, dat is bij deze negende planeet wel een beetje een probleem, omdat het niet heel duidelijk is waar we hem precies moeten zoeken. Dus dat is nog wel even een uitdaging. Nou begrijp ik dat er een hele discussie is binnen uw vakgebied. Je hebt team Planeet 9 bestaat en team bestaat niet. In welk team zit u eigenlijk? Nou, de andere uitleg is dus dat er niet één planeet is, maar dat er nog een heleboel kleine dwergplaneetjes zijn die dus samen voor dat zwaartekrachteffect zorgen. Dat is wel een makkelijker uitleg, maar wel een beetje saaier. Dus ik hoop wel dat die negende planeet er is. Ja. De hoop is er wel, maar als u kijkt naar de feiten, dan denkt u dat het toch een beetje anders is waarschijnlijk. Ja. Ja. Wanneer weten we het echt, denkt u? Nou, ze zijn hard op zoek. Maar misschien is er een ruimtetelescoop nodig. Dus in 2021 wordt er een grote ruimtetelescoop gelanceerd. Niet speciaal hiervoor, maar met die telescoop kun je misschien wat toch van die warmtestraling van die planeet 9 vinden. Dus we moeten daar nog even op wachten. Nog even geduld dus. Dankjewel. Ja. Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Zometeen, de Belastingdienst is naarstig op zoek naar nieuw personeel. Er is haast bij ook. Nieuwe middelen worden ingezet, welke dat hoor je zometeen. En om 5:00 hebben we nieuws over Nederlandse jihadgangers. Praat je straks daarover bij. Tot zo. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Beste ondernemer, financier of adviseur, wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus Actief in Overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvangroningen.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Groot verpakking voor €4. En Wapenaar kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. Het is bijna 16:30. Hier is het NOS Journaal met Levi van Eck. Werknemers en werkgevers in de grootmetaal hebben een nieuwe cao met elkaar afgesproken. 150.000 werknemers gaan er de komende tijd gemiddeld 3,3% op vooruit. Verder krijgen tenminste 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband. Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet krijgen allemaal €15.000. Eerder was dat nog het maximale bedrag waarop aanspraak kon worden gemaakt. Het bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als erkenning voor het opgelopen leed. Het marineschip Zijner Majesteit Zeeland heeft in het Caribisch gebied 2000 kilogram drugs onderschept. Dat gebeurde samen met de Caribische en Amerikaanse kustwacht. Het drugstransport viel op doordat de boot verdachte bewegingen maakt. En tegen rapper Moola B is een celstraf van 9 maanden geëist vanwege het bezit van een vuurwapen. Na zijn aanhouding zei hij dat het in zijn wereld heel gebruikelijk is een wapen bij je te hebben. De officier rekent het de verdachte aan dat hij vuurwapens verheerlijkt. Gerrit Hiemstra, ja, helaas, hier in Hilversum is alle sneeuw weer verdwenen. Geldt dat voor het hele land? Ik denk het wel, want de temperatuur die is toch wel iets boven nul gekomen. Trouwens in het noorden vrijwel niet. Maar de meeste sneeuw zal toch wel verdwenen zijn. Maar goed, er komt weer wat nieuwe sneeuw mogelijk aan. Dus we zijn er nog niet vanaf van de winterse prikkelen. Heeft te maken met een neerslaggebied wat nu boven Frankrijk ligt. Dat komt onze kant op en na middernacht zal dat in het zuiden van het land arriveren. Het is nog een beetje onduidelijk of het nou over het westen gaat trekken of over het oosten. Maar hoe dan ook, overal is de kans op gladheid groot. Als het over het westen gaat trekken, is het vooral regen en natte sneeuw wat er gaat vallen. Als het over het oosten gaat trekken, dan is het vooral sneeuw wat er gaat vallen. En die blijft ook liggen. Ja, en in alle gevallen heb je te maken met gladde wegen. De minimumtemperatuur komt uit op plus 1 direct aan zee tot min 2 in het oosten van het land. Oké, en dat is voor het hele weekend dan een beetje? Nou, dat de sneeuw blijft liggen, of niet? Ja, nee, dat denk ik niet hoor, want morgen dan is het bewolkt en dan kan er ook nog af en toe wat neerslag vallen. Het zal niet, zeker niet de hele dag regenen of sneeuwen. Het kan dus regen of natte sneeuw zijn. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar plus 1 in het oosten tot plus 4 in het zuidwesten. Zondag, in de nacht van zaterdag op zondag, kan het weer glad worden. Zondag overdag is het waarschijnlijk droog met wat opklaringen. Maar als het opklaart, kan het ook mistig worden. Dus ja, we krijgen eigenlijk van alles wat. De temperatuur komt er wel iets hoger, zo'n 3 tot 5 graden. Maandag is het ook nog winterskwakkelweer, maar na maandag lijkt het geleidelijk wat zachter te worden. Dankjewel, Gerrit. Jolanda van der Velde over de situatie op de wegen. De meeste dagelijkse files die staan in het zuiden van het land en bij Rotterdam veel vertraging door een technische storing bij de Noordtunnel. Het gaat om de A15 Europoort richting Gorkum. Vanaf knooppunt Vaanplein tot aan de Noordtunnel 3 kwartier vertraging. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 10 minuten vertraging. Daar was een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden met een kwartier vertraging op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Alfred Liesel en de industrieterrein Venlo 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En waarschijnlijk blijft de Zeelandbrug in de N256 moet ik zeggen, nog een uurtje dicht. Daar was een ongeluk, daar worden wat stroombanen van de weg gehaald. Het beste is om daar om te rijden via de N57... de weg over de Oosterscheldekering. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Als u of iemand in uw omgeving de ziekte multiple sclerose heeft, zijn er vaak veel vragen. Het MS-loket brengt u in contact met professionals en ervaringsdeskundigen. Zij kunnen die vragen beantwoorden. Dat kunnen allerlei soorten vragen zijn, bijvoorbeeld over slaapproblemen of het omgaan met beperkingen. Bel 0800 1066. Het MS-loket. De weg van vraag naar antwoord. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Die voordeur wil ik echt in mijn favoriete kleur. Geen probleem. Alles kan bij Belisol. Of u nu een rood aluminium kozijn wilt of een kunststof schuifpui in strak wit. Wat uw wens ook is, wij maken het op maat tot in detail. Belisol. Belisol. Al meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Het is 3 minuten over 4:30. Welkom, goedemiddag. Het is een gigantische operatie. Voor het eind van het jaar moet de Belastingdienst zo'n 3500 extra mensen aannemen. Er is ook nog haast bij, maar ja, dat is allemaal wel heel lastig op een krappe arbeidsmarkt. En de hoop is nu gevestigd op een nieuwe manier van solliciteren. En dat heet de selectieboulevard. En Charlotte Weijers van de Economie en Redactie hier bij de NOS is daar langs geweest. Ja, Charlotte, klinkt eigenlijk best chic. Is het dat ook? Ja, dat zou je wel denken als je het hoort. Dan denk je aan een lange rij tafels ergens langs het water of zo. Maar was het zeker niet. Was het niet, nee. Nee, zo mooi was het niet. Het was bij de Knoop, een kantoor van de Belastingdienst in Utrecht. Nou ja, het waren gewoon eigenlijk vergaderzaaltjes. En op de gang een tafel met broodjes en drankjes. En de boulevard, dat slaat vooral op de manier van solliciteren. Je kan dan in één keer de hele procedure doorlopen. Dus wat je normaal, wat normaal 2 maanden duurt, yeah, kan dan in een paar uur. En dat is dan 16 mensen per sessie en 2 keer zo'n sessie op een dag. Dus dat gaat in één keer door. En aan het eind van de dag weet je of je met een baan naar huis gaat of niet. Ja. Wauw. Wat voor mensen komen er dan vooral op gesprek? Nou, de groep waar ik bij zat, dat waren een groep van 16 tussen zijn mensen in de 20, in de 40, in de 30. En die kwamen allemaal voor een bepaald soort vacature voor fiscalist. Meer of minder ervaren. Dus dat was ook een beetje de hoek waar ze vandaan kwamen. En die waren natuurlijk enorm enthousiast, anders zaten ze daar niet. Dus ze hadden alleen maar goede woorden voor de Belastingdienst. En je kan je wel afvragen, ja, het is zo'n krappe arbeidsmarkt op dit moment. Hè. Eigenlijk iedereen die kan werken, die heeft al een baan. Moet je het dan niet doen met de restjes mensen die nog overblijven? Nee, wij moeten het hebben van de mensen die bij de Belastingdienst willen werken en die daar ook de juiste competenties voor hebben. En dat zijn er gelukkig nog heel veel mensen. Ja, dat zei Dieke Cialino. Zij is verantwoordelijk voor de instroom van mensen bij de Belastingdienst. En zij ziet het wel heel erg zitten nog. Zij denkt niet dat het alleen maar de restjes mensen zijn die overblijven. En dat bleek ook wel, want de meeste mensen die ik daar sprak, die hadden gewoon al een baan. En die werkte bijvoorbeeld bij het OM, bij de rechtbank. En dat was ook de reden dat ze zelf liever niet op de radio wilde. Want ze dacht, straks luistert mijn baas mee. En die mag niet horen dat ik aan het solliciteren ben natuurlijk. Nee. Maar ja, ze horen aan het eind van de dag meteen of ze het geworden zijn. Dus ja, dat gesprek wordt dan toch onvermijdelijk natuurlijk. Maar goed, begrijpelijk dat ze ook niet op de radio wilde. Wat is nou de belangrijkste reden van juist deze aanpak? Ja, er is natuurlijk een enorm tekort aan personeel. En misschien kan je je nog wel herinneren. Er was een paar jaar terug die vertrekregeling. Nou, dat liep storm. Iedereen wilde daar gebruik van maken. Zowat. Dus er gingen veel meer mensen weg dan verwacht. En dat zorgde onder andere dat personeelstekort zorgde voor allerlei problemen bij de Belastingdienst. Zoals de belastingtelefoon is vrij slecht bereikbaar. Er worden fouten gemaakt in de controle van aangifte. Bezwaarschriften blijven heel erg lang liggen. Dus dat willen ze snel aanpakken. En vandaar deze wat onorthodoxe snelle aanpak. Ja. Nou ja, je moet natuurlijk wat verzinnen als je met de situatie te maken hebt, zoals jij al omschrijft, een krappe arbeidsmarkt. Maar ja, je kan je ook afvragen, kan je in zo'n korte tijd mensen ook wel echt een beetje grondig doorlichten? Ja, dat ga je natuurlijk wel afvragen, want het is een paar uur. En dan opeens moet je niet zelf staan. Het is niet alleen dat je zelf opeens op straat staat met een baan, maar zij moeten ook in één keer weten of ze met jou verder willen of niet. Maar dat doet niets af aan de kwaliteit, zegt ook Dieke Cialino. De inhoud van die selectie is dezelfde. Alleen hebben we eigenlijk de momenten die ertussen zitten ertussen uitgehaald. En het nu allemaal op één moment gepland. Ja, dus wat ze zegt, we hebben eigenlijk al die lucht die er normaal tussen zit, van bedenktijd of dat mensen hun agenda's op elkaar moeten afstemmen en zo, om weer een gesprek te kunnen voeren, dat hebben ze er allemaal uitgehaald. Ze hebben geloof ik iets van 50 mensen per sessie vanuit de Belastingdienst beschikbaar gesteld voor al die sollicitaties. En daarom kan het nu een stuk sneller. Ja, je noemde net al even wat zaken, hè? Belastingtelefoon, lastig bereikbaar, andere zaken. Belastingdienst is afgelopen tijd best wel veel negatief in het nieuws geweest. Maar goed, je vertelt toch van, er komen toch wel wat mensen op af. En die hebben ook al een baan. Dus valt het wel mee om mensen voor de Belastingdienst te werven? Ja, je zou inderdaad verwachten dat het imago slecht is. Maar mevrouw Cialino zegt, nou, we hebben geen probleem. Er zijn genoeg mensen die zich aanmelden. Ze zegt ook, ja, we zijn de Belastingdienst. We beschikken over bakken met data. Voor data-analisten is dat hartstikke leuk. En er zijn ook mensen die willen heel graag werken voor het algemeen belang. Dus ze zegt, voorlopig hebben we echt wel genoeg aanmeldingen. En hoeveel mensen zijn er aan het eind van de dag dat jij er was uiteindelijk aangenomen? Nou, van de groep mensen waar ik bij zat, van de 16 zijn er 6 aangenomen. Er moeten nog wel gesprekken worden gevoerd natuurlijk over de arbeidsvoorwaarden en dat soort dingen. Maar 6 kregen groen licht. En uit de groep daarvoor waren dat er 9. En dat is ook wel een beetje gemiddeld verteld. Dus ongeveer de helft van de mensen die ze spreken nemen ze aan voor de type vacatures waar het nu om gaat. Dus als je een vlugge rekensom maakt, als je dus dit jaar meer dan 3.500 mensen wil aannemen, moet je er zo'n 300 per maand hebben. Zo. Moet je elke maand iets meer dan 600 mensen op gesprek krijgen. En dan kan je afvragen, gaan ze dat halen? We zijn heel tevreden met hoe het tot nu toe is gegaan. Maar het is echt een enorme klus om het ook op die manier vol te houden en in deze krappe arbeidsmarkt te blijven realiseren. Maar we gaan er wel voor. Ja, je hoort het al. Het gaat lastig worden. Ik benijd haar niet. Het is een enorme klus. En ze zeggen, ja, het is gewoon echt een hele grote opgave. Maar ja, je moet het gewoon proberen, anders kom je er niet. Goed, dankjewel Charlotte Waiers van de NOS Economie Redactie. Nou, over data gesproken. tech en gadget. Daar gaan we vandaag over auto's praten. Bij mij is techfriend Roland Stekelenburg aangeschoven van innovatieplatform Fast Moving Targets. Roland, fijn dat je er bent. Ja, jouw ogen gingen ook al even glimmen toen ik hoorde de grote databerg bij de Belastingdienst. Ja, ik denk een Eldorado voor data, wetenschappers en analisten. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat je allemaal uit die data weer zou kunnen halen, natuurlijk. Nou, ja. We kunnen het misschien nog een andere keer over hebben. Want vandaag moeten we het hebben over resultaten van een onderzoek van de ANWB. Dat gisteren werd gepubliceerd. En daar blijkt uit dat automobilisten het helemaal niet fijn vinden dat auto's tegenwoordig ook allerlei data opslaan. En dat dan ook vervolgens delen met de fabrikant, garages of andere partijen. Om even een idee te krijgen, Roland, waar. Wat slaat je auto allemaal op? Ja, je auto is eigenlijk een grote rijdende sensor. Die weet waar je bent begonnen, waar je heen gaat, hoe hard je rijdt, hoe koud het is, of het glad is op de weg, met hoeveel mensen je erin zit. Of je kinderen via de wifi hotspot een filmpje zitten te kijken, met wie je belt. Ook welk filmpje? Als ze dat via een online dienst doen, wel. Sommige auto's synchroniseren de gegevens van je telefoon. Dus die hebben je adressenbestanden. Die weten echt met wie je gebeld hebt. Oei. En dat zijn er nog maar een paar. Want je auto is echt één grote rijdende sensor. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zich daar dan een beetje zorgen over maken. Ja, absoluut. Want het probleem daarvan is natuurlijk dat. Dat heeft de ANWB dus onderzocht. Dat ook wel blijkt dat mensen dat eigenlijk heel onplezierig vinden. Dat ze niet precies weten met wie die informatie gedeeld wordt. Want weten wij dat wel? Ik bedoel, blijft die data. Het kan ook dat ze allemaal in de auto blijven. Maar dat blijkt dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Die data wordt in principe voor alle moderne auto's hebben we het over. Hè? De ouderwetse auto's hebben dat natuurlijk niet. Wordt die data geüpload naar de servers van de fabrikant. En die deelt dat vaak bijvoorbeeld met de garages voor preventief onderhoud. Dus ook wel weer handig. Heel handig. Jij krijgt een signaaltje van je garage. Gooi je remblokjes zijn bijna versleten. Je moet langskomen. Nou, echt superhandige en ook veiligheidsbevorderende diensten. Dus het is ook niet natuurlijk allemaal slecht. Maar wat nou die mensen zeggen in dat onderzoek van de ANWB, 84% vindt eigenlijk dat ze dat zelf zouden moeten kunnen bepalen met wie ze het wel en met wie ze het niet delen. En dat is nu vaak niet het geval. Want die data zijn dus eigenlijk niet van jou, of wel? Nou, daar is eigenlijk helemaal niks over bekend, van wie die data precies is. De autofabrikanten die claimen dat, die zeggen ja, het is van ons. In de logica zou je zeggen, dat is natuurlijk van de bestuurder of van de gebruiker. Maar wie is dat? Je kan ook iemand anders in je auto rijden, want als je een huurauto hebt. Dus het is gewoon eigenlijk onduidelijk. En je zou ook wel verwachten dat daar wel regels over zijn, maar die zijn er dan kennelijk ook niet. Nou, eigendom is in ieder geval niet geregeld. En iedereen wil die data hebben. De verzekeringsmaatschappij wil het hebben omdat ze willen weten hoe hard jij rijdt om je premie daarop af te stemmen. Een wegrestaurant wil het hebben om jou een maaltijd aan te bieden als je lang niet gegeten hebt. Benzinepompen, iedereen, de reisdienst voor het wegverkeer, de file-apps. Iedereen wil die data hebben. Van wie het is weten we niet. Sinds de nieuwe privacywetgeving is er wel meer geregeld over bescherming en het delen daarvan. Maar ja, die wetgeving is weer zo algemeen. Dat heel specifiek voor die autodata is het best wel onduidelijk. En dat gaat ook zover dat zelfs in het afgelopen regeerakkoord staat daar één zin over. Dat data, je reisdata, dat daar dingen over geregeld moeten worden. Okay, dus maar dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, maar dat zit er dan wel aan te komen. Ja, of maar weet je dat ook niet? Ik heb geen idee. Nee. Dus dat is het enige wat ik ervan weet dat er ooit een zinnetje over is opgeschreven. Wat ik wel interessant vind is dat. Ja, je zag toch lange tijd dat mensen zich niet heel erg druk maakten over hun privacy. Maar als je nu dat percentage van 84% hoort, dat zegt van nou, ik vind het niet zo prettig dat al die data worden opgeslagen van mij. Is dat een verandering bij de mens? Ja, ik denk het wel. Je ziet dat echt wel begint toe te nemen, dat mensen in ieder geval het willen weten en er zeggenschap over willen hebben. Dus die willen graag zelf bepalen met wie ze het wel of niet delen. Dan kun je zelf kiezen of je het wel wil delen met de wegenwacht, je locatiedata, zodat die gewoon weet precies waar je staat als je pech hebt. Ja. Want dat wil je natuurlijk. Maar dat je voor andere dingen dat niet doet. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, doe mij maar een aanbieding als ik op een benzinepomp afrij. Als mijn tank bijna leeg is. Ja, ik zelf hou er helemaal niet van. Want maar je hebt ook een oude auto. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb een oude Volvo. Ik deel helemaal niets via mijn auto. Ja. Moet je wel veel voor gaan betalen. Als het een beetje vervuilde auto. Ja, dat is weer een nadeel. Maar ik heb weer een telefoon die alles deelt met iedereen. Dus, ja. Ter compensatie. Roland, dankjewel. Roland Stekelenburg van innovatieplatform Fast Moving Targets. We gaan naar de Davis Cup. Nederland-Tsjechië. Marcella Mesker, hoe gaat het? Ja, het is spannend aan het eind van de tweede set. Eerste set 7-5 voor Talon Griekspoor tegen Jiří Veselý. We zitten aan het eind van de tweede set. De Tsjech leidt met een break. 5-4. Serveert nu voor deze tweede setwinst. Maar het is breakpoint voor Nederland. Tweede breakpoint deze game. Eerste breakpoint wordt weggeserveerd. Het is nu de service van Veselý. Daar komt hij. Goede service, body serve. Maar die moet opnieuw. Het is een net service. Jiří Veselý, linkshandig. De speler staat net in de top 100. Hij is nummer 92 van de wereld. Maar hij heeft veel hoger gestaan. Hij heeft op de 35ste positie gestaan. Veel ervaring, veel meer dan Talon Griekspoor. En dat zie je dan op zo'n moment weer. Ook dat tweede breakpoint wordt weggewerkt. Het is dus heel spannend. Het gaat om twee gewonnen sets. Eerste set dus voor Nederland. Dus het is geen ramp als hij deze set verliest. Dan krijgen we een derde beslissende set. Maar goed, hij krijgt misschien nog een paar kansjes. Twee breakpoints gemist in deze tiende game van de tweede. Het is 5-4 voor Tsjechië en Veselý serveert. Spannend, Marcella. Jij houdt het voor ons in de gaten. En wij gaan naar de verkeerssituatie op de wegen. Jolanda van der Velde, is het een drukke spits? Nee, het is eigenlijk een hele normale avondspits. En in de Randstad is het eigenlijk ook niet echt heel veel bijzonderheden. Wel natuurlijk dat probleem op die A15 van Europoort naar Gorinchem. Probleem bij de Noordtunnel, dat zou nu verholpen moeten zijn. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam nog wel bijna een half uur vertraging. Bij Arnhem ook veel vertraging op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Veenendaal en Alfred Oosterbeek een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechte reishok is dicht. Nieuws en Co. Nieuws en Co-bus is vandaag naar het natuurgebied de Loosdrechtse Plassen tussen Weesp en Hilversum gereden. Gemeente Weidemeren wil namelijk dit prachtige natuurgebied op gaan knappen. Maar de bewoners zijn niet zo blij met de voorgenomen ideeën. Saïda Magé, dat hoorden we net ook al een beetje bij jou in de bus. Kunnen die plannen dan nog veranderen? Ja, zeker. Want er is nog helemaal geen besluit gevallen, Petra. Er wordt nog onderzoek gedaan en dan moet het nog langs de commissie en langs de gemeenteraad. En dan is er ook nog ruimte om in te spreken. Maar toch is er echt al veel zorg hier onder de bewoners. Het is inmiddels iets rustiger in de bus, maar we hebben al veel bezorgde bewoners voorbij zien komen. Saskia is ook aangeschoven. Saskia Vreeman. Goeiedag. Ja. Er ligt nog niks vast, nee. Maar jullie maken je toch enorm veel zorgen. Ja, wat zijn jouw zorgen specifiek? De zorgen zijn vooral dat er plannen zijn. Die worden ook aangekondigd. Anderhalf jaar geleden via Natuurmonumenten hebben wij dit plan gehoord. En dan hebben we over plannen. Over te zijn. We hebben het er eerder over gehad. Maar ja, even kort, sorry. We kijken nu uit over een plas. Over de prachtige Loenenveense plas. En, lekker rustig nu. Ja, het plan, zoals het in het gebiedsakkoord staat, is dat er een vaarverbinding komt of moet komen voor de recreatie. 5,7 miljoen wordt geschat. Er zijn vier varianten. En één variant daarvan is door de Loenenveense plas langs de Hoorndijk en de Veendijk. Voor electric only zou het moeten zijn. Maar daar wordt nu al over getwijfeld. Maar dat zijn meteen, u neemt meteen heel veel informatie mee in uw antwoord. Ja, ik zit er vol van. Dat snap ik. Ja. En dat zien we ook hier, die betrokkenheid. Ja. Maar wat zit u nou het meest dwars? Het meest dwars is dat wij niet worden gerustgesteld. We worden teleurgesteld. Ons vertrouwen in de overheid is eigenlijk verdwenen. Mm. En de overheid die stelt ons niet gerust. Meneer Kloet zit hier tegenover mij. De wethouder zit tegenover u, Jan-Jaap de Kloet. Maar heel even, waarom is uw vertrouwen weg? Want gaan we hem dat meteen voorleggen? Dat zijn details. Dus daar zal ik niet helemaal over uitweiden. Maar hij houdt zich niet aan de afspraken? Er zijn varianten die zijn geannuleerd, omdat er te veel natuurschade zou zijn. En die staat nu toch weer op de kaart. En hij gaat meegenomen worden. En dat verrast u? Want u zegt, het was afgesproken dat we dat niet doen. Niet alleen mij, maar wij hebben leden. We hebben mensen die onze petitie hebben ondertekend. En die zijn heel begaan met dit natuurgebied. Mm-hmm. De recreanten die hier langskomen. Dat zijn vooral fietsers en wandelaars en vogelaars. Ja. Ik wil het even voorleggen aan de wethouder. Ja. Jan-Jaap de Kloet, u heeft meegeluisterd. Zeker. Ja, wat vindt u van de bezwaren van de bewoners? Luistert u daarnaar? Ja, er zijn twee dingen. Bezwaren en angsten. Of bange vermoedens, zal ik het zo zeggen. Het laatste, ja, daar kan ik weinig aan doen. Het eerste eigenlijk ook niet. De vaarverbinding waarover nu gesproken wordt over Loenenveen is een van de zes varianten die op dit moment onderzocht gaan worden. Er is een hele dikke notitie verschenen waarin de uitgangspunten voor een onderzoek zijn opgeschreven. Dat was een dik rapport, zo dik dat de gemeenteraad daar twee avonden over wil doen in plaats van één. Er komt een extra informatieavond. En de vaarverbinding waar we het nu over hebben is eigenlijk een heel oud plan. Het stamt uit 2011. Toen lag het al een keertje op tafel. En dat is nu meegenomen in het zogenaamde gebiedsakkoord. En het gebiedsakkoord is eigenlijk een paraplu waarin een aantal plannen zijn opgenomen. Die al een aantal jaren spelen. Ja. De provincie heeft gezegd, nou weet je, laten ze allemaal een keer bij elkaar zetten. En dat gaat niet alleen over vaarverbinding, het gaat ook over natuurontwikkeling. Het gaat ook over het uitbaggen van de Loosdrechtseplassen. Het gaat over het maken van fiets- en wandelroutes. Nou, allemaal dat soort dingen zitten erin. Heel groot. En dit is een onderdeel van 77 miljoen. En dit is een onderdeel van een onderdeel. Precies, maar even over dit onderdeel. Vindt u het een goed idee dat hier zometeen gevaren wordt? Dan denk ik ja. Daar staat u achter. Nou, het is in ieder geval een plan wat het onderzoeken waard is. En, wat zou het opleveren? Nou, de bedoeling is dat er een verbinding komt tussen twee watersportgebieden in onze gemeente. Dat is op zich al vrij uniek. Het ene zijn de Loosdrechtse plassen. Het andere is het gebied rondom het Hilversumskanaal en de Weideblik, ook een plas. En die zouden met elkaar verbonden moeten worden. Er zijn een aantal opties voor. Een van de opties zou kunnen zijn via Loenenveen. Maar daar wil ik wel een kanttekening mee maken. Want in het rapport wat nu net verschenen is, worden daar ook al kritische noten bij aangegeven. En de idee daarachter is eigenlijk om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Van wat is nou een goede variant. En wat zou het betekenen voor de natuur? En want je moet eigenlijk die afweging ook maken tussen natuur en recreatie. Ja, maar even terug naar de bewoners hier. Die maken zich dus zorgen om wat er hier gaat gebeuren voor ons neus. U zegt, nou ja, we moeten dat allemaal gaan onderzoeken. Maar snapt u wat van de bezwaren die zij daartegen hebben? Ja, zeker. Ja, want Paul, wat vind je nou van het verhaal van de wethouder? Nou, één ding valt me op. En we hebben eerder met elkaar gediscussieerd. Er zijn op dit moment twee vaarverbindingen tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de Loosdrechtse plassen. Dus die verbindingen zijn er gewoon. Het doel hier is om een korte rondje te kunnen varen. En ik vind dat eigenlijk heel bijzonder. En mensen. Je zegt eigenlijk, ze zijn er al, alleen dat kortere rondje komt erbij en dat voegt niet zoveel toe in jouw ogen. Naar mijn idee is dat een heel raar argument. Nou, want als je lekker een dagje wilt gaan varen, neem dan de tijd en trek die tijd vooruit om een mooie boottocht te maken. Maar om dat nou binnen anderhalf uur te willen doen, dat vind ik een beetje overdreven. En moet je daarvoor Natura 2000 een stiltegebied opofferen? Hè? Want daar gaat het om. Dit is een stiltegebied, dit is natuurgebied. Hier zijn zeldzame watervogels aanwezig. En om dan de watersportrecreanten een korte rondje te gunnen door natuurgebied op te offeren, dat gaat bij ons echt veel te ver. Dat is helder. Dus jullie willen niet dat dan de natuur daarvoor wordt opgeofferd. Maar een ander frustratiepunt bij jullie is ook, jullie vinden dat jullie niet op tijd zijn meegenomen in de plannen. Ja, maar dat is oud zeer. Dus, maar dat klopt. We zijn er te laat bij betrokken. En wat ik nog steeds mis in het mooie verhaal van meneer de Kloet is, hij kan ons niet ontzorgen. Hij kan niet zeggen, jongens, loop niet te hard van stapel. Zo'n vaart loopt het niet. Dus wij blijven bezorgd en wij. Wat wilt u horen van de wethouder? Nou, ik zou graag willen horen dat de wethouder of de gemeente Weidemeren om de natuur gaf. Ik heb het gevraagd in een brief en ik heb er geen antwoord op gekregen. Wat is het natuurbeleid van de gemeente Weidemeren? Nou, kunnen we voorleggen. Geeft u om de natuur, meneer de Kloet? Vanzelfsprekend. Voor alle duidelijkheid, ik kom uit dit gebied. Ik ben hier geboren en getogen. Ik woon hier mijn hele leven. En als iemand de schoonheid van dit gebied kent, ben ik het wel. En laat staan, of afgezien daarvan, waardeer ik het buitengewoon. Dus ik ga er met het college, de gemeente, gaat er met grote zorgvuldigheid mee om. Maar hoe gaat hij die zorgen wegnemen? Want dat is eigenlijk wat Saskia heel specifiek vraagt. Want ik hoor niemand zeggen van, maak zich nou geen zorgen, dit zijn slechts plannen, het kan best zijn dat het niet doorgaat. Nou, dat heb ik een aantal keren gezegd. Op allerlei plekken in de afgelopen 2 jaar dat ik wethouder ben. En ik heb ook gezegd van het wordt onderzocht. Er staat niks vast. Er zijn plannen. Het zijn ook andere routes zijn al afgevallen bijvoorbeeld. En deze route is al, wat ik al zei, staat al vrij lang in de, nou niet in de planning, maar wel op papier. En ik vind dat het helemaal geen kwaad kan. Ook al zie je dat het een misschien lastig verhaal wordt. Ook al zie je dat het wellicht een verhaal wordt waarbij je zegt, nou, die route gaat helemaal niet door. Maar ik vind wel dat je het zelf moet... Maar meneer de Kloet, als ik u mag onderbreken. Belastinggeld, daar hebben we het over. Er wordt onderzocht, het natuurgebied wordt onderzocht. U zegt, u geeft om de natuur. Ik zie dat niet. Er wordt belastinggeld weggegooid door de provincie om bepaalde zaken te onderzoeken hier in dit gebied. We hebben hier, hier in het gebied hebben we ook gewoon horecaondernemers die zeggen, hier komen zoveel wandelaars, hier komen zoveel fietsers. Waarom ga je alleen je concentreren op watersport en niet op recreatie in zijn algemeenheid? Want daar heb je wat meer aan in Loosdrecht. De totale recreatie en niet alleen de watersport. Want de watersport die heeft al genoeg gekregen van de gemeente. Meneer de Kloet? Ja, ik begon mijn verhaal om te zeggen dat er wordt gewerkt aan een aantal verbindingen. Dat is water, dat is zijn fietsverbindingen en wandelroutes. En waar ik mee begon met mijn verhaal om te zeggen is, laat het nou eens keer gewoon onderzoeken. En als het nou een route is die niet kan, dan heb je daar een gefundeerde mening over. Net als de 5 andere routes die we ook onderzoeken. En ik wil nog eventjes op ingaan dat het wordt gezegd, we zijn niet bij betrokken geweest. Vanaf 2011 is er al een communicatie met de omwonenden. We zijn bij de eerste plannen, toen zijn er maar liefst 102 vragen gesteld bijvoorbeeld. Ik moet al gaan afronden, dat is okay. Jammer. In de toekomst, zijn er nog overlegmomenten met de bewoners? Vele malen. Oké. Okay. Ja. Dus het kan nog zomaar anders aflopen. Zeker. We blijven het in de gaten houden. Succes. Wij houden hoop. Dank jullie wel. Saïda met de bus en de Loosdrechtse plassen. Daar ging het over. We gaan nog even snel naar Marcella Mesker met de Davis Cup. Marcella. Ja, het is een derde set geworden hoor. De Tsjech won toch zijn service, ondanks die 2 breakpoints voor Tellen Griekspoor. 6-4 werd het in de tweede set. We zitten nu aan het begin van de derde set. Het staat 1-1. Het is dus spannend. Dit is de laatste set in deze eerste partij van de Davis Cup ontmoeting. Tsjechië, Nederland. En zometeen na 5 uur lang wilde het kabinet niks weten van het terughalen van vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen. Maar er komt nu verandering in. Tot zometeen. Lanois, schrijver van het poëziegeschenk in deze week van de poëzie, komt naar de Taalstaat. Net als Wim Daniels. Ik zeg, houdoe, houdoe, houdoe. Zo heet zijn nieuwe boek. Als taalschat de poëzie van de legendarische Paul Rodenko. Natuurlijk het dagboek van een leraar Nederlands. En René Appel bespreekt de TNA van Diederik van Vleuten. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blij. Het nieuws van alle kanten. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 49 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zeg. Ja? Hoe heet dat opleidingsinstituut ook alweer dat 3 jaar op reis verkozen tot beste opleider van Nederland? Poeh, even denken. Volgens mij begint het met een I. Oh, ICM bedoel je? Ja, precies. ICM, die zocht ik. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Bij ICM vind je meer dan 200 opleidingen en trainingen. ICM. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening.